إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، jedna od najvažnijih karakteristika spašene i potpomognute skupine ehlu sunnata vel džemaata jeste svakako izdržljivost, strpljivost i ustrajnost na pravome putu uzvišenog Allaha dželle šanu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, objašnjavajući važnost i vrijednost sabura, kaže u svome hadisu koga bilježi Buharija i Muslim: nikome nije dat bolji dar od izdržljivosti. Jer zaista onaj ko spozna istinu i radi po njoj, a zatim ga uzvišeni Allah dželle šanuhu pomogne da ustraje u tome, to mu biva najboljim darom od uzvišenog Allaha dželle šanuhu nakon upute. Mnogi su hadisi koji nam govore o vrijednosti sabura. Od toga je hadis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem koga prenosi Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, a zabilježen je u Buharinoj i Muslimovoj zbirci hadisa, gdje Resulullah a.s. kaže: Allah će onome koje je strpljiv uliti snage da izdrži. Nikome nije dat bolji dar od izdržljivosti. Dakle, onaj ko se trudi i ko nastoji, uzvišeni Allah će mu pomoći u tome i učinit će ga od čvrstih, ustrajnih i izdrživih. Nema sumnje da u čovjekovom životu stalno dolaze određena iskušenja. Nekada ta iskušenja bivaju u pogledu kadera, Allahove dželešanuhu odredbe, a nekada ta iskušenja bivaju u pogledu Allahovih propisa. Dakle, naći ćemo s jedne strane da čovjek biva iskušavan onim što nije u njegovoj ruci, čime ne vlada, a to jeste kaderom. A nekada biva iskušava u primjeni Allahovih tabaraka wa ta'ala propisa. Bilo da mu se naređuje nešto da radi ili mu se zabranjuje isto tako da nečemu prilazi. Što se tiče kadera uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, svakako da tu na prvome mjestu se ogleda čovjekov sabur i čovjekova strpljivost. I zato ćemo naći da većina ajeta i hadisa upravo govore o ovoj vrsti strpljivosti. Strpljivosti na onome što čovjeka zadesi od Allahovog kadera. Nekada Allahov kader dolazi samo kao iskušenje, kao ispit čovjeku. Kao što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže za Ibrahima alaihi salam: wa idh ibtala Ibrahima rabbu. I kada iskuša Allah Ibrahima određenim naredbama. I zaista Ibrahim, vidjet ćemo alaihi salatu wasalam, da je bio iskušavan i u naredbama i u zabranama, ali je bio iskušavan isto tako Allahovom odredbom. I u svemu je tome dao najbolji primjer, fa'atammahun, pa je on to upotpunio. Vidjet ćemo na prvome mjestu da se sabur u ovome pogledu odražava. Da čovjek se strpi na onome što mu je uzvišeni Allah odredio. Nekada kader biva kao posljedica grijeha čovjekovih koje je učinio u svome životu. A nekada ove kušnje kadera zadešavaju čovjeka vjernika, kao što smo vidjeli u hadisu Rasula alejhiselam, koga bilježi Tirmizi, kao povećanje stepena i brisanje grijeha. Tako da belaji i nedaće stalno bivaju uz čovjeka, ta iskušenja kadera, sve dok ga ne učine da hoda po zemlji bez jednoga grijeha. I zato ova shvatanja materialistička kod nas muslimana ne mogu proći, da se kaže na neki način ja vjerujem pa očekujem od Allaha da mi dadne sve što mi je drago na ovome svijetu. Uzvišeni Allah kada hoće dobro nekom svome robu, on ga i iskuša, kao što stoji u Buharinoj i Moveta i Malikovoj zbirci hadisa, gdje od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je Allahu Resul alejhiselam rekao, kada Allah nekome želi dobro, da mu da ga pogodi kakav musibet. Dakle, iskuša ga nečim od iz kadera, nečim što mu odredi, da vidi da li će on biti strpljiv i da li će ustrajati i da li će biti na pravom putu. Svakako, ako čovjek izdrži, bude strpljiv i ispravan primjenjujući propise uzvišenog Allaha, samo mu se još više povećavaju dobra djela i brišu mu se grijesi. A kada tom nedaćom bude spriječen da uradi neko dobro koje je i onako činio, onda mu se to dobro djelo piše kod Allaha tabaraka wa ta'ala. U Buharinoj i Ebu Davudovoj zbirci hadisa prenosi se od Ebu Musa radijallahu anhu da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kada se razboli Allahov rob ili ode na put, piše mu se kao da je zdrav i da je kod svoje kuće i da svoje dužnosti obavlja. Dakle, piše mu se kada bude onemogućen, bilo bolešću kao musibetom, bilo putovanjem koje je svakako jedna vrsta teškoće, piše mu se u tom slučaju sve ono što je radio kada je bio zdrav i kada je bio kod kuće. To je od Allahove dželešanuhu milosti. Poučio nas je Rasulullah alejselatu vesselam što treba da učimo prilikom musibeta koji zadesi čovjeka. Kada prenosi nam ovaj hadis Ummu Seleme radijallahu anha, a hadis bilježi Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe i Imam Malik u svojim zbirkama hadisa. Kaže, kada mi je preselio muž Ummu Seleme, kaže, bio je prema meni najbolji čovjek. Kada je preselio, sjetila sam se riječi Allahovog Rasula, alaihi salatu wasalam. Sjetila sam se riječi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, kada je rekao, kada zadesi neki musibet Allahovog roba, pa on kaže, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wahlif li khayran minha. Što znači, mi smo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti. To je kuranski ajet. A zatim iza toga u citiranom hadisu kaže, Bože, pomozi mi u nesreći mojoj i daj mi bolje stanje nego što je ovo. Ko to izgovori, kada ga zadesi kakav musibet, Allah uzvišeni mu taj musibet zamijeni nečim drugim. Zamijeni nekim dobrom. Kaže Ummu Seleme, kada mi je preselio moj muž, ja sam ovu dovu rekla. Iako sam se na neki način čudila kako mi može Allah dati boljeg čovjeka od onoga koga sam imala. Kad dođe Resulullah alejselatu vesselam da me zatraži da se udam za njega. Dakle, uzvišeni Allah joj je zamijenio toga dobrog čovjeka Ummu Selem, za Ummu Selemu zamijenio je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je svakako i nesumnjivo bolji od bilo koga drugog od ljudi. Kada čovjek to ima na umu i kada zna da ono što ga zadesi, to je od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala odredba njegova. I kada je čovjek svjestan da se time brišu ljudski grijesi, Kada je čovjek sve svjestan da se time povećava deređa i stepen kod uzvišenog Allaha dželle šanu, onda u tom slučaju nema beznadežnosti, nema gubljenja u musibetu i nema onih svih situacija koje su zabranjene hadisama Rasulullah alejhi selam, u kojima kaže nama ne pripadaju one, odnosi se na žene, a i na muškarce. Jer većinom to žene radi. Nama ne pripadaju one koje cijepaju svoju odjeću prilikom nesreće i koje se udaraju po licu i koje kukaju. Dakle, one koje jadikuju, kao što je običaj kod nemuslimana, onih koje smo zapamtili. Dakle, upravo ovdje Resulullah a.s. ističe da to nije od vjere i da to nema ništa sa vjerom i da takve ne pripadaju ovoj vjeri. Zapravo one koje prilikom nesreće gube vjerovanje u Allahov kader, u Allahovu odredbu. I zato da je ne znam kakva nesreća, čovjek se prisjeća ovoga osnovnog i glavnog principa, a to je da smo Allahovi, to jeste on radi šta hoće, a samo nam dobro želi svakako i njemu ćemo se vratiti, to jeste šta god nam se desilo na ovome svijetu i na ahiret i vraćamo se uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Bilježi Buharija i Muslim u svojim zbirkama hadisa da je Resulullah a.s. rekao nema nesreće koja pogodi vjernika čak ni kada ga trn ubode, a da mu Allah zbog nje ne oprosti neki grijeh. Dakle, čovjek vjernik, čovjek musliman, nikada ne može biti na gubitku. Sa ispravnim vjerovanjem i postupanjem po principima ove časne vjere. Kada pogledamo na ova iskušenja oko nas, možemo vidjeti da su ona, kao što smo napomenuli prije, vezana za tri oblasti. Prva oblast iskušenja jeste da čovjek bude iskušan nečim od kadara uzvišenog Allaha dželle šanu. Drugo je da bude iskušan naredbama i treće da bude iskušan zabranama. Svako od ovih pomenutih područja ima svoje zasebne principe. Kao prvo, vidjet ćemo koje su to vrste sabora. U pogledu šerijatskih propisa. Sabur se dijeli na pet vrsta. Prva vrsta sabura jeste obavezni sabur i nužni sabur. Sabur gdje čovjek kada osaburi ima veliku nagradu, a ako ne osaburi ima grijeh. Dakle, mora se tu i dužan je tu se strpiti, izdržati i ustrajati. Koja je to vrsta? To je obavezni sabur i strpljivost koji je potreban da bi se izbjeglo ono što je zabranjeno. Da bi se učinilo ono što je naređeno i da bi se izdržalo ono što je sudbinom, kaderom određeno. Dakle, ta vrsta sabura, to je nužna vrsta sabura i to je sabur koji je vađib i dužno svakome da ustraje, osabori i strpi se na tome. Suprotno ovome, jeste sabur koji je u stvari pogrešno shvaćen. Sabur koji u osnovi jeste strpljivost, ali nije se pokazao na mjestu. I ta vrsta strpljivosti jeste zabranjena. Jeste ono što čovjek ne smije da učini. I što kada učini, bit će griješan i odgovoran. A ako ga se kloni, suprotno vađivu, a ako ga se kloni, imat će od toga nagradu. Ova vrsta sabura se ogleda u tome gdje čovjek, dakle, ne smije biti ustrajan i ne smije biti strpljiv na tome kada čovjeku dođe život u pitanje. Pa da ne jede i da ne pije dok mu ne dođe smrt. Tu čovječe ti si odgovoran. Odgovoran si za svoj život. I u tom slučaju dozvoljava ti se da pojedeš i ono što je uobičajeno haram, što ne smiješ pojest da bi ti ostao tvoj život. Dakle, ostaje ti ovih, jedan od ovih pet osnovnih principa sa kojima je došao šerija da ih zaštiti. Ili da se čovjek prepusti nekoj krvoločnoj zvijeri. Ta strpljivost neće za nju čovjek biti nagrađen. Ili strpljivost da se prepusti svome neprijatelju. Ili musliman kada se prepusti neprijatelju da radi od nje šta hoće i tako dalje. Imamo treću vrstu sabura, a taj sabur je u stvari mendub, pohvaljen sabur. To jeste, ako ga čovjek učini, imat će sevar za to. Primjer toga jeste da čovjek učini ono, ili to je ona vrsta strpljivosti koja je potrebna da bi se izbjeglo ono što je pokuđeno. Da bi se izvršilo ono što je pohvaljeno i da čovjek onome koje je pogriješio ne uzvraća na isti način. Ako uzvratiš na isti način, tvoje pravo. Ali ako ne uzvratiš na isti način, to je mendub, to je lijepo, to je pohvaljeno. Uzvratiš na isti način, nemaš grijeha. Jer uzvraćaš na ono što je i tebi učinjeno. Ali ako se u ovome slučaju strpiš i ne uzvratiš na isti način, u tom slučaju je ovo bolje. Imamo pokuđenu strpljivost. Dakle, isto jedna vrsta pogrešno shvatanje strpljivosti. A to je strpljivost u ustrajnost u činjenju onoga što je pokuđeno. U izbjegavanju onoga što je pohvaljeno i prekomjernom uživanju onoga što je čovjeku odobreno. Dakle, u jelu, piću i onome ostalome što je čovjeku odobreno. I peta vrsta sabura ogleda se svakako u tome da čovjek, da u stvarima u kojima je čovjeku dozvoljeno jedno i drugo, ili da uradi ili da ne uradi. Najveća vrsta sabura koji je potreban da bi čovjek se strpio na Allahovom dželešanuhu kaderu, jeste, ovo se dijeli na više vrsta i više stepena. Prvi stepen ovoga sabura, ove strpljivosti, i to je osnovni stepen, da čovjek sjedi, ništa ne čini, da se žali na ono što ga je zadesilo i da se ljuti na ono. Ovo je svakako najniži stepen vjere i razuma kod čovjeka. Iza toga dolazi stepen koji je nužan da svako ima, a to je vađib. A to je da čovjek u onome što ga zadesi od kadera strpljivo podnosi ono što ga je zadesilo. Veći stepen od ovoga jeste da čovjek sa zadovoljstvom podnosi kader koji ga je zadesio ili musibet koji mu je određen kaderom. Još veća vrsta od ove jeste da čovjek sa zahvalnošću Allahu dželešanuhu podnosi musibete. A to je najveća deređa i najveći stepen koji čovjek može postići, to jeste kada ga kakav musibet zadesi, on kaže elhamdulillah. Allah najbolje zna. Dakle, potpunite veku na uzvišenog Allaha, tebareke ve taala, u svim ovim pitanjima. Kao što čovjek bude iskušavan u ovim musibetima, u onome što mu nije drago, isto tako čovjek biva iskušavan i u onome to što mu je drago. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: "Wanabluukum bi-sharri wal-khayri fitne." Mi vas iskušavamo i u dobru i u zlu kao iskušenje vama. I zato pravi iskreni vjernik izlazi iz ovih musibeta samo još ojačan i potvrđenog jačeg imana od Allaha dželle šanu. Što se tiče ove vrste sabura, to jeste sabura da čovjek ostane ispravan i pored musibeta koje mnogi ljudi ne osjećaju. Upravo ovdje vidimo da je poseban stepen. Jer imamo ljudi koji shvaćaju da je sabur samo kod musibeta. A sabur je potreban i kod dobra koje ti se daje. Jer mnogi ljudi kada su u dobru ne osjećaju da su iskušani. I zato čovjek biva iskušavan u svome imetku. Nekada mu se uzme imetak, a nekada mu se taj imetak podari, da se pokaže kakav će on biti, da li će biti ispravan i ustrajan na pravom putu salatu mustakima uzvišenog Allaha dželle šanuhu. I zato ćemo vidjeti da najbolja dova koju čovjek uči na ovome svijetu jeste Rabbena atina fid dunja hasen. Bože, podari nam svako dobro na ovom svijetu. Jer on uzvišeni najbolje zna koje je dobro za nas, a šta nije dobro, da ga se svakako klonimo. Što se tiče ove vrste sabura, svakako da čovjek mora imati na umu nekoliko vrlo važnih činjenica. Prva činjenica, da se ni na jednu od ovih blagodati koje mu je uzvišeni Allah dželešanuhu dao, da se na njih ne oslanja i njima da se ne zavarava. Karun, koji je imao ogromno blago, kaže kada je izašao pred narod u svom sjaju koji mu je Allah dželešanuhu podario, ali dao mu je to kao iskušenje, on kaže innama utituhu ala ilmin indi. To sam ja dobio po svom znanju, to sam ja sa svojih pet prsta zaradio. To je moja zasluga i nikom je u tome nije pomogao. A gdje je akida? A gdje je Allah uzvišeni? Oslanjanje na djela, a ne oslanjanje na Allaha dželešanu. Dakle, ne smije se oslanjati na to i ne smije se time zavaravati. Jer imamo ljudi isto tako, koji su govorili i još ovdje govore. Kažu, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Mi imamo, oni govore, više imetka i više poroda i mi nećemo biti u azabu Allahovom. Hoće da kažu, ovo nam je Allah dao zato što je zadovoljan sa nama. I to znači da u stvari mi nećemo imati kazne šta god radili, jer zadovoljstvo Allaha se odražava u tome što nam je on dao. A mi znamo da ova kuća dunjalučka nije kuća nagrade, već kuća iskušenja. I zato i blagodat koja ti se dadne, i to ti je čovječe iskušenje. Kao što Sulejman alejhiselam kaže na vrhuncu te snage koju mu je uzvišeni Allah dželešanuhu podario i vlasti, kaže hada min fadli rabbi, ovo je od blagodati moga gospodara, lijebluvani e eškuruan ekfur, da me iskuša, da me ispita da li ću biti zahvalan ili nezahvalan. Drugo, u pogledu ovih blagodati koje uzvišen je Allah čovjeku podario, ne smije čovjek da pretjeruje u uživanju u tim blagodatima. Zatim, treba da bude ustrajan u oduživanju Allahu dželešanu na njegovim blagodatima i da se ne rasipa, pa da jednoga dana ne ostane bez njih. Treba da bude uporan u svojoj odlučnosti da ih ne troši u nedozvoljene i haram svrhe. I zato naći ćemo među islamskom prvom ulemom koji su govorili u nesreći mogu biti strpljivi i vjernik i nevjernik, dok u dobru svoju strpljivost mogu dokazati samo iskreni i Allahu bliski robovi. Jer je iskušenje i jedno i drugo. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْحَيْرِ fitne. Iskušavamo vas i u dobro i u zlu. Dakle, u onome što vi vidite da je dobro ili što vidite da je zlo, a i u jednom i u drugom za iskrenog i pravoga vjernika to može biti samo dobro ako bude postupao po Allahovim tebareke ve taala savršenim propisima. To je pitanje sabura u pogledu Allahovog dželešanuhu kadera. Sabur i ustrajnost u činjenju dobrih djela. Uzvišeni Allah kaže فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, i budi ispravan, budi na pravome putu kao što ti je i naređeno. I na mnogim mjestima uzvišeni Allah kaže ثُمَّ اسْتَقَامُ, zatim ustraju. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ, reci vjerujem Allaha, zatim ustraj. Dakle, potrebna je ta ustrajnost da cjelokupnog svoga života radiš po islamu kako ti određuje i naređuje i da ustraješ na tome dok si god u životu. Dakle, do zadnjeg svoga časa da budeš ustrajan i ispravan, jer će čovjek biti proživljavan prema onome kako bude preselio. U pogledu ovoga čovjek treba da ima na umu nekoliko vrlo bitnih činjenica. Prva je da ima iskrenu i čistu namjeru i da od sebe odstrani sve mogućnosti licemjerstva. Dakle, ne daj Bože da to djelo radi u ime ljudi, u ime toga da ga ljudi pohvale i, dakle, prije nego što čovjek pristupi da čini neko djelo, potreban mu je sabor u nijetu. Zatim, potreban je sabor i strpljivo za vrijeme obavljanja. Za vrijeme obavljanja dotičnog islamskog propisa. Da šta ne propusti, da ne pretjeruje, dakle, da nešto novo u taj propis ne unese kao novotariju ili bid'at, da mu misli, kao što je u namazu često slučaj, da mu misli ne lutaju, da bude skrušenog srca i svjestan da stoji pred svojim gospodarom, da ne zaboravlja na njega, jer ne treba razmišljati o onome što je naređeno, već o onome ko ti je to dotično djelo naredio. Dakle, gledaš na veličinu onoga koji ti je to odredio. Sljedeće, potrebna je strpljivost poslije obavljanja dobroga djela. Dakle, i prije i u toku obavljanja dobroga djela i poslije obavljanja, koja se također ogleda u nekoliko vrlo bitnih stvari, a to je da čovjek nakon što učini dobro djelo, da se suzdrži od činjenja bilo čega što bi mu moglo to dobro djelo pokvariti. Jer šejtan ne ostavlja čovjeka. Pokušava na početku da ti pokvari tvoj nijet, tvoju namjeru. Pa ako ne uspije, pokuša da te odvrati od toga djela. Pa ako ne uspije, pokuša u to djelo da ti ubaci nešto, da bi ti ga pokvario. Ili da on od toga dobrog djela nešto ostaviš. Bez čega ne može ono biti. Pa ako ni tu ne uspije, učinio si dobro djelo, imao si dobru namjeru, onda nakon toga opet te ne ostavlja. Već nastoji da ti pokvari to dobro djelo. A to se ogleda svakako u sljedećem. Kaže uzvišeni Allah: Ja ejuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O vjernici, o muslimani, ne kvarite svoju sadaku koju ste dali prigovaranjem i uvredama. Dakle, iz ovoga vidimo da sadaka koja je data na mjesto i koja se naziva sadakom, dakle ispravno je dobro djelo, da kasnije, ne daj Bože, uvredama i prigovaranje može biti pokvareno. Zatim, da se čovjek suzdrži u čuvanju od oholosti, uobraženosti i ponošenja tim dobrim djelom koje je učinio. Dakle, da ga to dobro djelo ne zanese, pa da u sebi pomisli, a ko je kao ja. Zatim, da se suzdrži da dobro djelo iz tajnosti ne iznese u javnost. Jer djelo učinjeno, dobro djelo, učinjeno u tajnosti je višestruko više vrednovano i cijenjeno od onog djela koje je učinjeno u javnosti. Ovo su samo neke napomene u činjenju dobrih djela. I zato, kada je čovjek svjestan da će stati pred uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, čovjek i prati svoja djela kakva su i nastoji što više dobra učiniti i približiti se uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Što se tiče treće vrste sabura, a to je strpljenje od činjenja grijeha i nepokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Kao prvo, trebamo znati činjenicu da se je lakše strpiti i osaboriti u klonjenju grijeha nego se strpiti i trpiti podnošenje posljedica toga grijeha. Dakle, posljedica kažnjavanja toga grijeha. Uzvišeni Allah tebareke ve teala nam kaže: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Koji god vas musibet zadesi, koja god nesreća vas zadesi, to je zbog toga što su to vaše ruke zaradile. Dakle, kao posljedica vašeg rada. A i pored toga uzvišeni Allah kaže: وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. A mnogo toga on uzvišeni oprašta. I zato čovjek i u ovome slučaju ne treba da gleda na ono gdje griješi, koliko treba da gleda na onoga kome je griši. To jeste, kome je nepokoran i kome je neuzubila, kome izražava tu nepokornost. Jer nije u pitanju količina, koliko je u pitanju princi, šeitan prokleti kada mu je naređena jedna sežda da je učini, kada je odbio bi je proklet. Dakle, nije u pitanju da je on ostavio stotine namaza, da on nikako nije htio pokoravati se. On je do tada bio pokoran, ali kada je učinio tu nepokornost i rekao uzvišenom Allahu, izrekao nepokornost i neposlušnost, bi je proklet. Dakle, ne radi se o jednoj ili o desetinama seđdi koje se odbijaju ili pokornosti uzvišenom Allahu, tabaraka ve taala, već se radi o principu da li vjeruješ i da li se pokoravaš. A uz vjerovanje traži se i djelo, a djela se upravo ogledaju u pokornosti Allahu, tabaraka ve taala. Dakle, ustrajnost u čuvanju od činjenja grijeha, jer grijeh za sobom nosi mnoge posljedice. Od posljedica grijeha, a o tome ćemo inša Allah na posebnom jednom kazivanju inša Allah da obratimo pažnju, od posljedica ovih grijeha jeste i to što čovjekovo srce postaje kruto i bez osjećaja. Nema osjećaja u obraćanju Allahu tabaraka wa ta'ala, u činjenju dove. Njihova srca su okorjela zbog onoga što su oni zaradili. To jeste, u stvari vidjet ćemo da kao posljedica griješenja dolazi tvrdoća srca, dolazi i druga nepokornost i tako dalje. Grijeh za sobom povlači drugi grijeh i uvlači čovjeka u još jednu nepokornost. Činjenje grijeha daje čovjeku odvažnost da može kršiti Allahove tabaraka wa ta'ala propise, iako svjestan veličine onoga komu je to zabranio. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas učini od svojih iskrenih, čistih, pravih, pokornih robova sa kojima je on zadovoljan, od onih koji su strpljivi u svakoj situaciji, od onih kojima je obećao najveće nagrade primjenjujući njegovu časnu vjeru i sljedeći Rasula alaihi salatu wasalam. Amin, arhamar rahimin. O pobjedonosnoj, spašenoj i potpomognutoj skupini kod uzvišenog Allaha dželle šanu dolazimo do jednog osnovnog i najvažnijeg svojstva koje se treba naći u toj skupini, kojim treba svaki pojedinac da se okiti. Bez toga svojstva, koliko god dobra djela bila, ona neće moći biti upotpunjena. Bez toga svojstva ne može se osigurati niti obezbijediti pobjeda i ustrajnost na pravom putu. Upravo ono što je srž primanja dijela kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, a to je ustrajnost na dobrim dijelima. Nije, dakle, pravi uspjeh da čovjek sazna istinu, niti je potpuni uspjeh da počne po toj istini raditi, već je potpuni uspjeh i saznati istinu i početi raditi po njoj i na kraju ustrajati na tome putu. Dakle, ustrajnost. A zasigurno da se ustrajnost u dobrim djelima ne može nikako drugačije postići osim saburom. Svojstvo kojim treba svi kao pojedinci, a kao i džemat, da se okitimo. Svojstvo sabura. Sabur se kod nas različito tumači i različito prevodi. I zato kada govorimo o saburu, mi kažemo da je to strpljivost, jer se u jednom slučaju odnosi na musibet koji čovjeka zadesi. Ali isto tako kažemo da je to ustrajnost, to jeste kada se taj sabur odnosi na dobra djela, da trebaš u njima ustrajati. Sabur isto tako se prevodi kao ustezanje, to jeste ako se radi o lošim djelima od kojih treba da se ustegneš pa da ih ne činiš. Dakle, sabur se pojavljuje kako u dobrim dijelima, da trebaš ustrajati u njima, tako u lošim dijelima da ih moraš se kloniti, i sabur se ogleda u svakodnevnom životu u stvarima koje nisu direktno vezane za nas, koje su nama određene kaderom, to jeste u musibetima u kojima trebamo biti strpljivi, kojima treba da izdržimo i budemo na pravome putu. Zasigurno dakle da ovo svojstvo sabura je jedno od temeljnih svojstava kojim treba jedna zajednica, jedan džemat, mu'mina, iskrenih vjernika da se okiti. Sabur, dakle, na prvom mjestu je strpljenje u slijeđenju Allahovog Resula alejhi salatu vesselam i uputa uzvišenog Allaha tabaraka ve taala prije toga. I strpljenje u podnošenju svih poteškoća. Po ovome svojstvu su karakteristični vjernici, čvrsti i iskreni vjernici. Oni nisu vjernici od bajrama do bajrama, od određenog datuma do određenog datuma, od hađa do hađa, već su oni konstantni, stalni vjernici i stalno su uz Allaha. Oni ne čekaju jedan ibadet da prođe da bi se vratili svome griješenju, kao gladan koji se strpi određeni period, a kad prođe Ramazan ili nešto od ovih nama poznatih ibadeta, onda se takav vraća griješenju kao onaj ko je gladan jelu koje je dugo priželjkivao. Tako se kod jednog vjernika ne smije dešavati. Uzvišeni Allah, hvaleći ovo svojstvo, kaže: inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Ja sam ih danas nagradio, to jeste na kijametskom danu, po onome što su oni bili strpljivi. I zaista su oni od onih koji su uspjeli, dosu džennetlije. Dakle, džennet, osnovni uzrok ovdje spominje se ulaska u džennet, jeste bima saber. Zbog njihovog sabura, zbog njihovog, rekli smo, ustrajnosti njihove, izdržljivosti, odricanja grijeha i strpljivosti na onome što ih zadesi. Poslanici Allaha tebareke ve taala nailazili su na putu pozivanja na, u Allahovu vjeru, na mnoge poteškoće i prepreke. Ulema koja su nasljednici, koji su nasljednici Allahovih poslanika, isto tako prolaze kroz poteškoće, kroz nedaće, šireći Allahovu vjeru na tome putu, i oni su isto tako dužni, prije svega među ummetom, da se odlikuju strpljivošću i čvrstinom koju su imali Allahovi poslanici na putu širenja ove Allahove tabaraka wa ta'ala vjeru. Vidjet ćemo ovdje kroz jedan slikovit primjer, gdje nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem pojašnjava šta znači sabur, šta znači ova izdržljivost, ova ustrajnost, ova strpljivost. U hadisu koga bilježi Tirmizi, kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam: ešeddu nasi bela'en el enbija'u thumma el emthelu fel emthel. Poslanici su najviše izloženi nedaćama, a zatim slični njima i zatim slični njima. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Čovjek se kuša na osnovu jačine svoje vjere. Po jačini tvoje vjere dolazi ti takvo iskušenje, toliki ispiti dolazi. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u wa in kana fi dinihi riqqa ibtuliya ala hasabi dinihi. Ukoliko je jak u vjerovanju, i belaj mu se poveća, a ukoliko je slab, kušnja mu je prema njegovom vjerovanju. فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئًا. I neprestano belaj je uz čovjeka, musibet i svakakva iskušenja u svemu uz čovjeka je musibet, nedaće i tako dalje, sve dok ga ne učini da hoda po zemlji bez jednog grijeha. Dakle, čovjek se kroz ova iskušenja, kroz ove belaje, čisti grijeha i s druge strane to mu je jedan ispit, da li će biti čvrst na Allahovom putu i vjernik iz tih iskušenja čvršći izlazi. I zato, alhamdulillah, kad nas uzvišeni Allah ne kažnjava po onome što mi ne bismo mogli izdržati ili ne iskušava nas onim što, gdje zna da bismo popustili i gdje ne bismo prošli na tome ispitu. Nego samo nas iskušava onim u onolikoj mjeri po našem imanu koliko zna da možemo izdržati i osaboriti u tome. Ima onih koji se smatraju da su čvrsto na Allahovom putu, ali ćemo ih naći da prilikom prvoga ispita sabura padaju. Takvi nisu se, možemo reći, okitili svojstvom pobjedonosne skupine. One kojima je uzvišeni Allah rekao da će pobjediti i da će im doći Allahova dželešanuhu pomoć. Nama su najbolji uzor Allahovi poslanici. Koliko su bili strpljivi u pozivanju ljudi na pravi put i koliko su bili uporni u tome. Iako je, kad gledamo kroz istoriju, vrlo mali broj bio onih koji su prihvatali istinu. Za Nuh alejhiselam, koji je među svojim narodom radio 950 godina, kaže uzvišeni Allah, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Uz njega nije vjerovalo osim nekolicina, vrlo malo vjernika. Dakle, većinom su ljudi odbacivali istinu. I danas ćemo to na svijetu vidjeti. I zato se nije čuditi kada nam hadis govori, hadis gdje uzvišeni Allah poziva Adema alejhiselam i kaže mu: o Ademe, na kijametskom danu izvedi od svoje porodice džehennemlije, na danu kada će i djeca osjediti, obijelit će i djeca tada. Od toga strašnog prizora i događaja uzvišeni Allah naređuje Ademu da izvede iz svoga potomstva džehennemlije. Pa pita Adem, jer on ne zna gajim, pita Adem alejhiselam: a koliko je ti? Kaže: od 1999. Od 1000 ljudi 999 ide u džehennem. Nas Allah toga sačuva. I zaista kada gledamo to danas, to kao da vidimo svojim očima, koliko ih ima da dolaze u džamije, koliko ih ima da odlaze na druga mjesta, koliko ih se Allahu odaziva, a koliko ih se odaziva prokletom šeitanu. Dakle, vidimo to vrlo jasno. I zato ćemo naći kod nekih Allahovih poslanika da je bio vrlo mali broj onih koji su ih slijedili. Čak kod nekih niko ih nije slijedio. Bilo je Allahovih poslanika kojima niko nije htio vjerovati i za kojih niko nije htio stati. Jer oni nisu ti koji upućuju. Inneke la tehdi men ahbebte, walakin Allah jedi men ješa. Ti ne upućuješ koga voliš, već Allah upućuje koga hoće. Ali ti Allahov poslanik i oni koji te slijede, vi samo ukazujete na pravi put. I zato čovjek je dužan da bude strpljiv, ustrajan i izdržljiv na putu širenja istine i na putu pridržavanja istine. Kaže uzvišeni Allah, koji je poslao sve poslanike od prvog do posljednjeg sa jednom porukom: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. I svakog poslanika smo slali u njegov narod da obožavaju Allaha samo i da se klone taguta. Dakle, svega onoga što se obožava mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, svega što se slijedi mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, kom je se izražava pokornost neprikosnovena mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i tako dalje, svega da se kloni samo da se ibadet čini uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada govorimo o saboru, vidjet ćemo da je to od svojstava koji su koje je opisano najboljim opisima i zašto je najveća nagrada obećana. I zaista čovjek, gledajući s jedne strane ove nagrade i koristi koje čovjek dobiva saburom, i s druge strane koliko ljudi nehajno gledaju na sabur, koliko saburu ne pridaju važnosti, mi se onda zaista u tome slučaju čudimo. Jel to ljudi sumnjaju u riječi uzvišenog Allaha i njegovog Resula, ili su u tolikom gafletu i nemaru, pa ih je dunjaluk obuzdao da im je preče da saslušaju šta se danas dešavalo na dunjaluku i da je preče da saslušaju ljudske vijesti nego vijesti uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Poslušajmo nešto od onoga što nam kaže uzvišeni Allah i njegov Resul alejhi selam o saburu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala u suri Zumer 10. ajetu: "Innema yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab." Samo će je strpljivi, izdržljivi i ustrajni, dakle ti koji su se okitili svojstvom sabura, samo će oni dobiti svoju nagradu bez računa, bez granice, neograničeno. Jer svakome će se davati ograničena nagrada prema njegovim djelima. Desetorostruko do 700 puta uzvišeni Allah će nagrađivati dobra djela. Ljudi koji su ispravno radili sa čistim nijetom, koji su bili vjernici muslimani. Do 700 puta nagrađuje više, a za sabur bi gajri hisab, ne gleda na količinu. Dakle, neograničeno. Za taj sabur će uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nagrađivati. Kaže uzvišeni Allah isto tako u suratul Anfal 46. ajet: "Wasbiru inna Allaha ma'as sabirin." Budite strpljivi, izdržljivi, budite ustrajni, jer zaista je Allah uz takve. Kada bi nam se reklo, ama na dunjaluku, da je neko od ovih dunjalučkih vladara koji sebi ne vladaju ni svojim životom, ni svojom smrću, ni svojom vlašću, ni svojom bijedom, koji ničim praktično u stvari ne vladaju jer su svi oni u Allahovoj ruci, kada bi nam se reklo da je određeni vladar uz nas, to bi nam bio ponos i osjećali bismo se sigurniji i jači. A šta je kada nam se kaže da je uzvišeni Allah sa takvima koji su strpljivi, izdržljivi i ustrajni na njegovom putu? Zaista to treba pravi da je ponos jednog vjernika i zaista to treba da bude među ciljevima svakog mu'mina da nastoji da to i ostvari. Najbolji ljudi, predvodnici, imami među ljudima, predvodnici u svakome dobru, su opisani upravo ovim svojstvom. Da im je uzvišeni Allah dao vodeću ulogu u vjeri, u ovome najvećem emanetu, upravo zbog ovoga sabora. Pa kaže uzvišeni Allah: "Vaja'alna minhum e'immeten." I od njih smo učinili predvodnike, imame. I zato imam, dužnost je njegova da bude primjer u svakome dobru, da bude predvodnik ljudi u svakome dobru, da ne bude samo imam po imenu, po funkciji i po službi, već da bude prije svega najbolji u tome džematu, da bi druge svojim djelima, prije svojih riječi, pozivao u svako dobro. Pa kaže uzvišeni Allah: "Vaja'alna minhum e'immeten jehduna bi emrina lemma sabaru, wa kanu bi ajatina yuqinun." Mi smo ih učinili imamima, predvodnicima, koji ukazuju na pravi put našom odredbom, zato što su se strpili, zato što su izdržali i bili ustrajni, a u naše ajete oni su bili ubijeđeni. Dakle, to je prvo svojstvo koje se može naći kod onih najboljih i prvih u svakome dobru. Isto tako vidjet ćemo od vrijednosti sabura da je strpljivost bolja od uzvraćanja na nepravdu. Ako nam neko nešto nažao učini, pa mi strpimo se i ne uzvratimo, a znamo da nam je dozvoljeno na nepravdu uzvratiti istom mjerom, ne više, ali ako osaborimo, to je onda bolje. Kaže uzvišeni Allah: "Wala in sabertum lehuva hajrun lis sabirin." A ako otrpite, to je bolje za one koji su strpljivi. Ne kao onaj džahilijetski prije princip za koji kažu, a ako oni nama nepravdu učine, onda ćemo mi preći sve granice nepravde. To ne smije se tako nama dešavati. I nada hoće da se sveti. Makar njemu ne bilo dobro, ali drugome da se osveti. To ne smije tako biti, takav princip jednog vjernika. Isto tako vidjet ćemo da uz strpljivost, izdržljivost i ustrajnost čovjeku nikakvo lukavstvo neprijatelja ne može nauditi. Kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّكُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Ako osaburite, što uključuje sva ova tri značenja, وَتَتَّكُوا, i budete bogobojazni, ne budete ostavljali naredbe, niti činili harame, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, u tome slučaju njihove spletke vam ništa nauditi ne mogu. Koga? Spletke neprijatelja, koji su često jači brojčano, jači u naoružanju i tako dalje, u svojoj organizovanosti, što ne znači da se mi ne trebamo organizovati, ali oni čuvaju više svoj dunjaluk i zato se boje za njega i zato se pripremaju. I zato, ako budemo uzeli ove principe, a to je držanje Allahovih propisa, a to je takvaluk i sabur, izdržljivost i ustrajnost, onda nam ništa ne može nauditi spletkarenje kafira i spletkarenje Allahovih neprijatelja. Vidjet ćemo isto tako iz kuranskog ajeta da je to uzrok ulaska u džennet. Gdje uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhalladina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullaha la'allakum tuflihun. O muslimani, o mu'mini, o vjernici, isbiru, budite strpljivi, wasabiru, i izdržljivi, warabitu, i na granicama bdijte. Dakle, radite za Allahovu vjeru i budite u tome ustrajni. Wattakullaha, i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. To jeste da biste postigli Allahovo zadovoljstvo i džennet, i da biste se sačuvali džehennemske vatre. Dovoljno nam je između ovoga da shvatimo da je u stvari sabur, izdržljivost na Allahovom putu, uzrok da nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala zavoli. Kaže uzvišeni Allah: Wallahu yuhibbu sabirin, a Allah voli strpljive, izdržljive i ustrajne. Uzvišeni Allah i svome poslaniku alejhi selam kaže, upućujući ga da nam prenese koristi sabura, pa mu kaže: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, a ti obraduj strpljive i izdržljive. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا, one koje kada zadesi kakva nedaća govore: Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, mi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Ulaike alaihim salavatum min rabbihim wa rahme, wa ulaike humul muhtadun. Takvima pripada Allahov salavat, to jeste njegova svaka blagodat, njegov rahmet, i takvi su na pravom putu, takvi su upućeni od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. U četiri kuranske sure uzvišeni Allah spominje da su strpljivi i oni koji su zahvalni uzvišenom Allahu, ti koji pouke crpe. Kaže uzvišeni Allah: Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Zaista su u tome veliki ajeti i veliki znakovi svim onim strpljivima i zahvalnima. Jer čovjek je u ovome svijetu na dva iskušenja. Ili će biti strpljiv, ili će biti zahvalan. Ili je u dobru, pa uzvišenom Allahu zahvaljuje. Ili je u kakvoj nedaći, pa saburi i opet je to dobro za njega. Dakle, te dvije vrste ljudi, oni koji su izdržljivi, koji su strpljivi i oni koji su zahvalni uzvišenom Allahu, takvi pouke zaista primaju. Imamo onih koji površno vjeruju. I takvi vežu svoje vjerovanje za neku korist. Dok mu je lijepo, on i zahvaljuje i šućura. A dok ga kakav musibet i kakva nedaća zadesi, onda takav popušta. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Ima ih koji površno Allaha vjeruju. Ako ga zadesi kakvo dobro, on je zadovoljan i sretan. A ako ga kakva kušnja zadesi, on se okreće naopako, okreće u nevjerstvo. On je taj koji gubi i dunjaluk i ahiret. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Ima ljudi koji kažu mi vjerujemo, a kada bude iskušan na Allahovom putu u nečemu, učini taj to kušnju kao Allahov azab i kao Allahov kaznu. Ne, čovječe, ti ne očekuj nagradu na ovome svijetu. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Vi ćete samo dobiti svoje prave nagrade na kijametskom danu. I zato, šta te od dobra zadesi, to je fadlum min Allah. To je viša koji ti Allah dadne, njegova blagodat. To nije nikako nagrada za ono što si ti uradio, dobra. I zato čovjek mu'min stalno crpi pouku iz onoga što se oko njega dešava. Sabur u osnovi riječi znači spriječavanje i zadržavanje. To je u jezičkom značenju. A u definiciji sabura kaže se da je to u stvari obuzdavanje duše od uznemirenosti, jezika od žaljenja, ruku od udaranja, cijepanja, odjeće prilikom nesreće i tako dalje. Mnogi su dali lijepe definicije sabura. Neki kažu, sabur je ono što te spriječava da ne činiš bilo šta loše. I ono što usmjerava tvoj ahlak, tvoj karakter, kakav ćeš biti. Drugi opet kažu, sabur je izbjegavanje zabranjeno, smirenost u nevolji i pokazivanje drugima bogatstva kada pogodi čovjeka siromaštvo. Opet drugi kažu, sabur je dostojanstveno držanje kada pogodi čovjeka nesreća. I zato mnogi od prijašnjih ispravnih naših generacija mu'mina govorili su, ne žali se nikome, jer taj kome se žališ, ako je neprijatelj, obradovat ćeš ga svojom nesrećom. A ako ti je prijatelj, rastužit ćeš ga svojom nesrećom. I zato se ne žali nikome. A drugi opet kažu, zašto da se žališ na onoga koji je prema tebi milostiv, onome ko prema tebi nije milostiv. Zašto da se žališ na ono što te je zadesilo od uzvišenog Allaha, čovjeku koji nema prema tebi milosti. Dakle, žaljenje biva uzvišenom Allahu ako se imamo za šta požaliti. I zato, iako kaže Allahov dobri rob Jakub alejhi selam, kaže fa sabrun jamil, lijepi sabur, ja ću osaburiti. Vidimo ga da je rekao nakon toga innama ešku besi wa huzni ila Allah. Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim. Što znači kad se požališ Allahu, to ne znači da si izgubio sabur, da nemaš sabura. Žalit se ljudima, to je gubljenje sabura. Jadikovat i svoju žalost i tugu i nesreću pred ljude iznositi, to znači gubiti sabur. A Allahu uzvišenom se obratiti i njemu se požaliti na teškoću situacije, to nije gubljenje sabura, kao što vidimo iz ovoga slučaja. Dakle, Jakub ali sam kad kaže lijepi sabur, ja ću biti ustrajan, ja ću biti saburni, ja ću biti izdržljiv i neću se jedati, to ne znači da neće to Allahu svome povjeriti. Isto tako Ejub alejhi selam, koji je u teškoj bolesti bio. Allah najbolje zna musibet svakoga od nas. Koga je šta od ovih dunjalučkih musibeta zadesilo? Kaže dobri Allahov rob, Allahov vjerovjesnik Ejub alejhi selam, inni meseni ad-durru wa ente arhamur rahimin. Allahu, mene je nevolja strašla, a ti si najmilostiviji. A za njega uzvišeni Allah kaže inna wajadnahu sabira. Mi smo ga vidjeli da je strpljiv. Ni'mal 'abd. Divan li je on rob. Innahu awwab. On je taj koji se kajao i koji je Allahu se uvijek vraćao. Dakle, iz ovoga vidimo da je najbolje za čovjeka ono što mu uzvišeni Allah daje u uobičajenim i normalnim situacijama zdravlje. Ali kada čovjeka zadesi kakva kušnja, kakav musibet, onda je najbolje za čovjeka da saburi. Kao što se kaže u hadisu mutefekun alih, koga prenosi Buharija i Muslim, gdje Resul alaih sad sam veli, nikome nije dat bolji dar od izdržljivosti. To jeste u slučaju onih koji su nečim iskušani. A bolji dar od toga jeste kada čovjeku bude dato zdravlje i pošteda od svakoga musibeta. U hadisima Resula alihi salatu wasalam naći ćemo mnogo toga što nam ukazuje na veličinu sabura. Resul alejhi salatu vesselam nam kaže u hadisu koga prenosi Buharija i Muslim od Ebu Sa'ida el-Hudri radijallahu anhu, Allah će onome koje je strpljiv uliti snage da izdrži. وَمَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Nikome nije dat bolji dar izdržljivosti. Dakle, ono što ti može biti najbolje dato jeste taj sabur i izdržljivost. Prenosi se od Ebu Hurajre da je Resul a.s. rekao hadisu koga bilježi Buharija, a spominje i imami Malik u svojemu Muvatau, gdje kaže kada Allah nekome želi dobro, onda ga iskuša. Dadne mu neko iskušenje. Prenosi se od Ebu Musa radijallahu anhu od Allahovog Rasula alejsatu selam u hadisu koga bilježi Buharija, spominje je Ebu Davud, gdje kaže kada se rob razboli ili ode na put, piše mu se kao da je zdrav i da kod svoje kuće svoje dužnosti obavlja. Dakle, taj musibet koji te spriječi od obavljanja uobičajenih ibadeta ne spriječava te u nagradi koju dobivaš za obavljeni, kao da si obavio taj ibadet kod uzvišenog Allaha dželle šane. Ova tema, dužni smo da u njoj objasnimo još koje su to vrste sabura. Koji su islamski propisi u pogledu sabura? i da navedemo, inša Allah, najbolje primjere iz naše svijetle istorije Islama, kakvih je bilo sve slučajeva sabura, izdržljivosti, strpljivosti i ustrajnosti na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu. Molim uzvišenog Allaha dželle šanu da nas okiti ovim lijepim svojstvom, da nas učvrsti na pravome putu, da nam ukaže na svako dobro i odvrati nas od svakog zla i da nam omili dobro pa da ga radimo, a omrzne zlo pa da ga se klonimo. Amin ya rahman rahim. قولوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.